los meus sueños perdidos en noites de soledad. Trago versos, trago sons de una grande sinfonía tocada en todos los tons da tristeza y de agonía. Lloran desde meninos. Trago noites de luar, trago planícies de flores, trago céu e trago mar, trago dores ainda maiores. Volvemos a utilizar a nosa María Doceo para darlle a benvida a Xulio Simón. Boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Boas tardes, amigo. Pois é unha regalía escuitar a María Doceo. Desde logo. A pesar, bueno, dos malos momentos que por os que están pasando o país veciño, cos novos recortes que sí, se deron a coñecer agora, non? Sí, sí. Reducción de número de funcionarios, de pensión. A ver si eso non se pega, a ver si eso non se pega, a ver si máis horas de traballo, ¿no? Cando vexas as barbas do teu veciño pelar, pon as túas a remollar, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pero a ver si non se pega, veña. Non sei o caso. Sei o bueno, bueno. Había un artigo outro día, non me acordo ahora de quen era, que viña a decir que imaginando que nun laboratorio que estiveren investigando se botara auga bendita a ratas as que se lle inoculara unha enfermidade mortal, pois se despois de 5 anos a auga bendita non daba resultado, pois os científicos pois dábanse conta de que había que cambiar, que a auga bendita non servía, non? Non servía. Sin embargo, pois aquí parece que para os remedios económicos pois din que hai que botar máis auga bendita, non? A ver se é certo. Bueno, veña. Pero bueno, de todas maneiras, non todas as noticias son malas. O outro día viña un estudo que non me acordo ahora de que non fixera, non? Pero bueno, que a min gustoume, porque di que a cervexa é sinónimo de felicidade, non? Uh-huh. De, por eso que entrar nese sitio tan reducido que do espacio da felicidade, que din que o que está entre a infelicidade e a falta de sensibilidade, non? Un espacio, un recuncho moi pequeniño. ¿Sí? Sin embargo, bueno, coa cervexa pois está todo solucionado. Pois parece ser que o beber a cervexa, ou simplemente o feito de pensar en bebela, pois que xa nos fai sentirnos felices, porque o cerebro segrega a dopamina, que é unha sustancia asociada co placer, non? Uh-huh. Ou seja que, bueno, aí temos... De todas maneiras, os galegos nunca nos levamos moi ben coa felicidade. Decía Rolf Carballo que o pobo galego é un dos que máis sufre o complexo de Polícrates, que é o medo á felicidade. Uh-huh. Igual por eso Rajoy e Feijóo, que son galegos, pois non nos queren dar moi boas noticias por medo a que esa felicidade pois nos produza un efecto contrario, non? Sí, porque, por si acaso. Polícrates era un tirano de Samos, que era un home pois moi rico, feliz, porque tiña de todo, non? Pero era tan feliz que, bueno, él xa se sentía demasiado feliz. E decía que tarde, máis tarde ou máis cedo, que teria que pagar tanta felicidade. Entón, para apaciguar os deuses, fixo un sacrificio, que botou a mar un anel con pedras preciosas, era o máis valioso dos seus tesouros. Pero que pasou? Pois, ao pouco tempo, un pescador atopou o anel no ventre dun peixe que collera nas súas redes, non? Sí, sí. Entón Polícrates entendeu que os deuses non aceptaran o seu sacrificio, sí, sí. E que ao final teria que pagar por tanta felicidade. Claro. Efectivamente, morreu crucificado, non? Por Oronte. E a mellor isto non coñecía a Estella Galicia. A cervexa esa na que nos facías ti referencia ao comezo, entón. Seguramente que non. Pues, e hai outro día estive lendo un libro de Cunqueiro, La Bella del Dragón, que recolle varios artigos del. En un, pues, fala de Polícrates, el afortunado. Vou ler só o comezo, como falaba Cunqueiro de Polícrates. Dí, a este Polícrates, tirano de Samos, allá por el 530 antes de Cristo, todo le salía bien. Cometía el más grosero error y se le transformaba en un brillante triunfo. Se hizo rico, sus naves nunca naufragaban, comía de lo mejor, lo amaban las mujeres y recibía embajadores cada día, quienes portaban grandes regalos. Vale. Conocida es la historia de su sortija. Amasis, rey de Egipto, hombre modesto y piadoso, le aconsejó que hiciese algo por ser menos afortunado, sacrificando alguna cosa para él preciosa a la diosa Fortuna, antes de que ésta, voluble, alada y con rueda, se fuese con la música a otra parte. Polícrates tenía una sortija, la de más alto precio que poseyese tirano alguno, y decidió desprenderse de ella tirándola al mar. Bueno, sigue o artigo este que, bueno, do libro decía La Bella del Dragón, de Edicións Tusquets, ¿no? Citaba antes a Rof Carballo. Rof Carballo facía mención nunha ocasión dun un conto que moitas veces utilizaba para definir así de xeito cómico, incluso burlón, o carácter galego, non? Uh-huh. É que en realidad traduce o complexo de Polícrates. É aquel conto dun arrieiro castelán que viu que un galego que ia polos campos de Castela, que ia a segar, uh-huh, baixo un sol tremendo, ia a pé, entón ofreceulle subir na súa mula. Uh-huh. E ao cabo dunhas horas, o castelán pois observou que o galego que se iba poñendo cada vez máis triste en lugar de estar contento e satisfeito, non? Entón, pois chegou o momento en que o castelán pois invitouno a baixarse, tachando incluso de desagradecido, non? Uh-huh. En realidade o galego pois cando está cabalgando sobre esa mula está totalmente feliz, e tanta felicidade pois dálle medo, non? Dicía que algo habería que pagar por ela, non? Este é o complexo de Polícrates, que recolle tamén moi ben Rosalía nun poema que eu lembro uns versos del que di: tembla tembla a que unha inmensa dicha neste mundo te sorprenda. Glorias aquí sobrehumanas traen desventuras supremas. Sí, tembla cando no mundo sintas unha dicha inmensa. Vale máis que a túa vida corra cal corre a auga serena, non? Ajá. Pois, ¿qué? Bueno, este é o complexo de Polícrates, non? Que, segundo decía Rof Carballo, pois afecta moito máis o pobo galego que a outros povos, non? Unha idiosincrasia que todo o mundo non ten, non? Exactamente. por eso nós tamén temos a cervexa claro. Estrella. A Estrella que, bueno, que nos dá bons momentos e bons momentos de felicidade, non? Sí, señor. Sí. Bons momentos de felicidade temos agora por lo que respecta as nosas letras, porque houve dous achádegos que moi interesantes. Por un lado, xa que falábamos antes de Rosalía de Castro, sí, que Francisco Rodríguez atopou, bueno, é unha das persoas que máis ten estudado a Rosalía de Castro. Sí, estuve mirando outro día. Pois atopou levaba xa tempo detrás del un poema que se publicara originalmente no xornal madrileño La Soberanía Nacional, o 4 de xuño de 1866. É un poema que está dedicado ao político progresista que era membro numerario da Real Academia Española, Salustiano de Olózaga, que morreu en París no 1873. É un poema con motivo dunha visita súa á cidade de Santiago de Compostela, que finalmente sería cancelada, porque este Salustiano de Olózaga pois era, tiña moita relación con Murguía, non? Bueno, só vou ler aí uns versos deste poema que repito, hai uns días que o atopou e que se publicou no xornal Sermos Galicia. Sí. Di así, era dedicado a Salustiano de Olózaga nunha visita a Santiago. La ciudad santa que un día vio reyes peregrinando te abre sus brazos, sombría pero amorosa, y clamando, llena de ardor y de entusiasmo loca, la alientes con palabras de tu boca. Ella son fuerte semilla que brota doquiera cae, vigorosa aunque sencilla, siempre harta cosecha trae. Y es Galicia, en verdad, tierra fecunda, donde lo santo y generoso abunda. No lo olvidéis, pues, Señor, que ella no sabe olvidar, solo aprendió en su dolor a padecer y a esperar. Ayudadle a que cumpla esa esperanza y ella os dará su amor y su alabanza. Muy bien. Outro achádego foi que Enrique Monteagudo presentou en Santiago de Compostela o libro En cadea sen prisión, un volume que editou a Xunta e que recopila 23 poemas inéditos da lírica galega post-trovadoresca do século XV que atopou un Gabriel Quiroga nun arquivo privado, non? E que bueno, foi atopado no arquivo da familia de Pilar Iglesias xunto cuns documentos notariais que permiten poñerlle data e localizalos pois dentro de Galicia. Os poemas foron escritos entre 1380 e 1434, que é a data que aparece nos documentos. No Ferrol, ao parecer están relacionados coa casa de Andrade, segundo se recolle nunha dicatoria, non? E o sobreautor, pois os poemas atribúense a Afonso Páez, que é unha das persoas que fala nun dos poemas, non? Afonso Páez Chariño, non? Alfonso Páez, non sei outro... Ah. Pero, bueno, non ten que ver con Chariño. Porque, vale. Estamos falando xa... Da casa de Andrade. 1380-1434. Bueno, no 1354 é cando morre don Pedro, o conde de Barcelos, que era o fillo de don Dinís. E segundo Xosé Ramón Pena, pois con él pois remata un pouco a época que él denominaba os epígonos, non? Sí. Bueno, no 1354, Carolina Micaelis, catro anos antes, me parece, porque foi cando fixo o testamento o conde de Barcelos, non? Entón, isto é posterior. O sea, desde 1380 hasta... Din que se sitúa entre 1380 e 1434. É a data que aparece nos documentos que estaban xunto con eses poemas, non? Uh-huh. Bueno, son unos poemas, na maioría de Monteagudo, que é poesía amatoria, pero hai unha composición piadosa que non ten nada que ver coas cantigas de Santa María, e que é moi rara, é unha rareza na tradición medieval galega. A diferencia das composicións trovadorescas que estaban un pouco dirixidas a ser cantadas, non? Estas están destinadas a ser recitadas. E tamén inclúe unha mostra de poesía burlesca, que é unha sátira, un debate poético entre Afonso Páez e un tal Joan García, non? Bueno, estas son as dúas novas interesantes de cara ás nosas letras. Moi interesantes, moi. Que, bueno, xa que empezamos co país veciño, imos rematar tamén. Vale. Porque creo que foi onte, que a escritora portuguesa Lidia Jorge pois recibiu o premio da Asociación de Escritores en Lingua Galega, como escritora galega universal, non? Sí, é unha distinción que lle foi concedida como autora que combina a excelencia literaria co compromiso ético que a converte en referente na defensa da dignidade humana. Uh-huh. Bueno, son moitas as obras de Lidia Jorge. Eu quizá destacaría a Costa dos Murmúrios, porque incluso foi levada ao cine. En ela relata un pouco a súa etapa de como profesora en Angola e Mozambique, xa na última época colonial, non? Sí, sí, sí. Bueno, penso que me estou xa pasando. No, Xulio, non. Bueno, senón eu destacaría, pois, por exemplo, outras, O Día dos Prodixios, o Cais das Merendas, Ten Contos, Marido e Outros Contos, bueno... Asociación de Escritores, entonces, en lingua griega... Sempre, todos os anos, pois... Premia un escritor de fora, non? Como nomea como escritora, o escritor galego universal, non? Muy ben, muy bien. Bueno, pois felicitacións, non? Habrá que darlle. A nosa lingua está en boas mans, posto que hai outros que son capaces de ensalzala, non? Sí. Xulio. Pois sí, señor. Remato con isto xa porque para deixarvos un poquinho de tempo. Veña. Entón, ata o próximo sábado. Ata vindeiro sábado. Que disfrutes desa fin de semana tan extraordinaria que tendes agora, pues, con moi boísimo tempo, según teño entendido. Moi bo, moi bo. Sí. Bueno. Falta facía xa. Veña. Sí, desde logo. Ata logo. Ata sábado. Unha aperta. Amor de Dios.